Ce frumoasă-i seara asta, am ieșit să-mi plâng nevasta. Cheltui banii făcuiau-o, vreau să-mi cânte muzica-o. Te iubesc, dar nu pot să-ți arăt, ca să spun că te iubesc, nu pot. Te iubesc, dar nu pot să-ți arăt, ca să spun că te iubesc, nu pot. Iar când treci pe strada mea, mi se frânge inima, oh, oh. Și ce dacă, iar când ești pe strada mea, rămătoare inima, au, au, și ce dragă. Stau la masa mea cea mică și îți scriu o scrisorică, scrisoare de dor pentru un prințișor. Și oriunde mă duc, stau cu tine-n gând, prințișorul meu. Și oriunde mă duc, stau cu tine-n gând, prințișorul meu. Te visez mereu. Într-un sat frumos pe munte, cenușăreasa, doi copilași stau să asculte cenușăreasa, o poveste cu o zână, de la mama lor bătrână. De frunte cam poveste, cum a fost și cum nu este. Dacă ar vrea și mama ta, te-aș lua la casa mea, te-aș face mândră mireasă, dintre toate ești aleasă. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ești regina nopții, te iubesc băieții, ești cea mai frumoasă. Cum să te întâlnesc, să pot să-ți vorbesc, să te iau acasă. Că de când te-am întâlnit, nopțile n-am mai dormit. Mă gândesc prea mult, nu pot să te uit, nu știu oare ce-am făcut. A căzut din cer în steamă și-o cheamă Mihaela, măi. A căzut din cer din mor, Mihaela mea. Și-o iubesc până am să mor, Mihaela mea. Marinela, Marinela, fată, Marinela, să fugim odată.